pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 maja. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy i litewscy parlamentarzyści wspólnie uczczą 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Potwierdzono pierwszy w naszym kraju przypadek indyjskiego wariantu koronawirusa. Nadal będzie silnie wiać. Po wczorajszych wichurach jest wiele uszkodzonych dachów i domów bez prądu. Za godzinę uroczyste zgromadzenie parlamentarzystów Polski i Litwy z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Będą prezydenci obu państw. Wygłoszą w Sejmie okolicznościowe wystąpienia. Wydarzenie ma przypomnieć o wspólnej historii Polski i Litwy, wyjaśnia dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. To będzie na pewno szczególne wydarzenie dla Sejmu, Senatu i litewskiego Sejmasu. Bardzo wspólnotowe, przypominające o pięknej historii naszej wspólnej państwowości. W związku z pandemią zgromadzenie odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Posłowie litewscy będą obecni w Sejmasie i połączą się z polskim Sejmem online. W południe obchody rocznicowe z udziałem aż 5 prezydentów, w tym Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, przeniosą się na Zamek Królewski, zapowiada prezydencki minister Wojciech Kolarski. Prezydenci z naszego regionu będą wspólnie debatować o tym, jak nasze dziedzictwo, jak wspólne dziedzictwo wpływa na budowanie dzisiaj relacji w regionie, jak pomaga razem kształtować przyszłość Europy. Przywódcy przyjmą też wspólną deklarację z okazji 230. rocznicy Konstytucji 3 maja. Indyjski wariant koronawirusa potwierdzony w Polsce. Według mediów wykryto go u dyplomaty ewakuowanego z Indii. On i jego rodzina są leczeni w warszawskich szpitalach. Były główny inspektor sanitarny, dr Marek Posobkiewicz, mówi, że to pierwszy przypadek wykryty, ale trudno powiedzieć, czy nie mamy ich więcej. Nie można wykluczyć tego, że ten wariant już wcześniej mógł się pojawić, bo koronawirus pokazał przez ostatnie kilkanaście miesięcy, że niestraszne mu są żadne granice. Doktor Posobkiewicz dodaje, że powinniśmy przestrzegać zasad i obostrzeń sanitarnych oraz szczepić się przeciw COVID-19. Ostatniej doby wykryto 4,5 tysiąca nowych zakażeń. To o ponad 30% mniej niż tydzień temu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w ciągu ostatniej doby liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się o ponad 1200. Ze względu na mniejsze obłożenie łóżek covidowych wolne są przekształcane w tak zwane niecovidowe, mówił wiceminister. Robimy w tej chwili razem z wojewodami przegląd tych łóżek, aby zmniejszyć ilość tego buforu. Początkowo chcemy o 10 tysięcy. Od 4 maja zostaną przywrócone zabiegi planowe w szpitalach, przypomniał wiceminister. Chcemy, aby te łóżka były przeznaczone dla pacjentów tzw. niecovidowych, czyli pacjentów, którzy wymagają leczenia z powodu innych schorzeń. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 11 877 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 3 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Blisko 50 uszkodzonych dachów, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa. To skutki wichur nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Kilkadziesiąt razy na Warmii i Mazurach. Jak mówi rzecznik tamtejszych strażaków, Rafał Melnyk, w większości przypadków usuwane były drzewa i konary, które blokowały drogi i chodniki, ale doszło też do wypadku. W powiecie iławskim doszło do zdarzenia, gdzie drzewo przewróciło się na samochód osobowy i kierowca został przekazany dla pogotowia ratunkowego. W miejscowości Tereszpol na Lubelszczyźnie przeszła trąba powietrzna. Uszkodziła lub zerwała dachy na 3 budynkach mieszkalnych i 7 gospodarczych. Już wiadomo, że jeden z budynków trzeba będzie rozebrać, bo nie nadaje się do zamieszkania. Dziś wciąż jeszcze może silnie wiać, zapowiada synoptyk Kamil Walczak. Niestety w całym kraju wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 60-65 km na godzinę. Będzie też pochmurno, deszczowo i chłodno, maksymalnie do 12 stopni Celsjusza. Faraon Bolesława Prusa, zemsta Aleksandra Fredry czy w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta w interpretacjach Andrzeja Ferenca, Jana Świderskiego i Jerzego Radziwiłłowicza. To tylko niektóre z 33 utworów, których można słuchać w Radiobooku. O 19:00 kolejna premiera i kolejny ważny utwór, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Przedstawiamy utwór, bez którego trudno wyobrazić sobie losy nas wszystkich, nasz sposób patrzenia na historię, na ojczyznę. Tam zawierają się wszystkie nasze miłości, lęki, nadzieje, bo prezentujemy utwór Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem, który w 1987 roku przeczytał jeden z największych polskich aktorów, Piotr Fronczewski. Tym samym w radiobooku można już będzie słuchać całej trylogii Henryka Sienkiewicza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz, Serwis Sportowy. Pierwszy raz w stuletniej historii klubu piłkarze Rakowa Częstochowa wznieśli wczoraj trofeum rozgrywek centralnych. Mimo że Raków przez większość meczu przegrywał z Arką Gdynia, ostatecznie wygrał 2-1 i Puchar Polski trafił pod Jasną Górę. Mówi trener zdobywcy Pucharu Tysiąca Drużyn Marek Papszun. Fantastyczna chwila, myślę, dla drużyny, dla kibiców naszych szczególnie, no bo wiemy wszyscy, że w tym roku obchodzimy stulecie klubu. Jest to największy triumf w historii. Cieszę się, że mogę reprezentować drużynę i być dumny z tego, co zrobiliśmy. W 7 wczorajszych finałach nieoficjalnych Mistrzostw Świata w biegach rozstawnych Polacy startowali w 4, w tym w 2 w konkurencjach olimpijskich. Srebrne medale wywalczyły aniołki Matusińskiego, startujące w Chorzowie w eksperymentalnym składzie. Kornelia Lesiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik, Karolina Łozowska i Natalia Kaczmarek, która ruszała z 4. miejsca i niesamowity pościg ją totalnie wycieńczył. Naprawdę dałam z siebie wszystko, bo gdzieś tam widziałam, że jesteśmy 4 i bardzo, bardzo chciałam wyrwać ten medal i gdzieś tam walczyłam bardzo na końcu. No, jak widać, troszkę za to zapłaciłam, ale było warto i no, jestem mega szczęśliwa. Widziałam, że jestem za dziewczynami 4, ale zawsze powtarzam sobie, nie szalej, biegnij swoje spokojnie. Zawsze gdzieś tam jakby można powiedzieć, że Polska słynie z tego, że mamy mocną końcówkę i zawsze sobie mówię, że zbieramy żniwa na końcu i to było to samo. Dziewczyny walczyły ze sobą, cięły się, ja poczekałam i z końcówki po prostu zaatakowałam. Wspaniale pobiegły Polki w sztafecie olimpijskiej 4x100 metrów. Już samym udziałem w finale zapewniły sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Magdalena Stefanowicz, Klaudia Adamek, Katarzyna Sokulska i najlepsza obecnie polska płotkarka Pia Skrzyszowska wpadły na metę na drugim miejscu z identycznym czasem co Holenderki. O kolejności musiał przesądzić fotofinisz. Okazało się, że Pia była szybsza o 0,005. Niespełna kwadrans później Klaudia Adamek wystartowała raz jeszcze w sztafecie 4x200 i razem z Pauliną Guzowską, Kamilą Cibą i Marleną Golą zdobyły złote medale. Komentuje Klaudia Adamek. Różnica między jednym dystansem a drugim była bardzo mała tak naprawdę. 15 minut, ale tutaj z Kasią rozmawiałam, mówię, na treningach zawsze skracamy przerwy, już damy radę i tutaj tak samo było, więc te 15 minut dawało się tak krótko, ale jednak no, ta adrenalina, te emocje, wszystko po prostu poniosło, więc nie czułam tego zmęczenia w ogóle. Mężczyźni na 4x200 zgubili pałeczkę. Kolejny duży meeting w Polsce to drużynowe Mistrzostwa Europy, które pod koniec miesiąca odbędą się na Stadionie Śląskim. Na 4 kolejki przed końcem sezonu Serie A mistrzami Włoch zostali piłkarze Interu Mediolan, ale Scudetto uciekło jej sprzed nosa po remisie z Sassuolo. Mistrzem Holandii został Ajax Amsterdam, w Rosji triumfował Zenit Sankt Petersburg, a w Czechach Slavia Praga. W sporcie w Trójce usłyszymy się za godzinę. Na termometrach maksymalnie od 5 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu. Pochmurno z przejaśnieniami, może padać deszcz, a rano na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót.

pytaj mnie. Tak właśnie, nie pytaj mnie. Dlaczego jestem patriotą? Dlaczego kocham Polskę? Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że kocham to wszystko, co w nas, w naszych duszach zaszczepiła nasza tradycja, nasza kultura. Wielka majówka to nie tylko przedłużony weekend. Miało być inaczej, miało być piękne słońce, mieliśmy jeździć po kraju, mieliśmy odpoczywać, a tu nagle taka pogoda, która zmusza troszkę do nostalgii, do myślenia o sprawach ważnych i poważnych. Może nawet ważnych dla naszej wspólnoty narodowej, no, pytania o naszej tożsamości, tradycji. Ja ich tych pytań zadawać nie będę. Natomiast myślę, że każdy z nas powinien sobie je postawić sam. Ja kocham Polskę za polską muzykę. We'll be right back. New York Polka. No właśnie, powiedziałem, że kocham, jestem patriotą, ponieważ kocham polską muzykę. Za co ją kocham? Za jej niepowtarzalny charakter, rytm, tonalność, melodykę. Oczywiście wszystko można nazwać, skodyfikować, zmierzyć, opisać, ale zawsze to będą tylko i wyłącznie odniesienia czysto teoretyczne. A najważniejsze jest to, co mamy w duszach, czyli to, co nam w duszy gra. Raniusieńko ubrała się bielusieńko. Rano, rano, raniusieńko ubrała się bielusieńko i wyszła za wieś, gdzie Jasiu łoże. I wyszła za wieś, gdzie Jasiu łoże. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Wyłorał kamień i usiadł na nim.

tysiące pytań. Te słowami spisanymi przez poetę Leszka Aleksandra Muczulskiego zadał nam Marek Grechuta. No właśnie, jednym z tych pytań, na które każdy z nas w odpowiedzi na pytanie, czy jest, czy czuje się patriotą, bez wahania odpowie, że oczywiście. Tak, to odpowiedź jest dla każdego z nas oczywista, ale na kolejne, które brzmiałoby, czym jest patriotyzm, jak rozumiesz to pojęcie, no to tutaj już odpowiedzi mogą być różnorodne i niejednoznaczne. Może właśnie jest to umiłowanie krajobrazu, tych łąk przepięknie malowanych, o których przed chwilą śpiewała Małgorzata Markiewicz. Ze wsi Warszawa. wzdłuż, 7 wzdłuż, jeszcze raz. To Zakopower. Ileż polskiej nuty jest w muzyce, którą dziś przynajmniej Państwu prezentuję. Każdy z nas sobie na to odpowie, bo czy słuchamy bluesa, prawdziwego, typowego bluesa w wykonaniu kapeli ze wsi Warszawa, czy też teraz Zakopowera z tą góralską nutą, to przecież zawsze przekonamy się i jesteśmy pewni, że to jest właśnie polska muzyka. A Polskie Radio właśnie po to jest powołane. 95 lat temu zostało powołane, by nie tylko chronić i rozpowszechniać, ale też tworzyć kulturę narodową. Karę, konie i bumbur, bumbum orkestar. Moje karę, konie, a gdzież moje lejce? Hej, na wschodzie zakochanie, na zachodzie serce. Hej, na wschodzie zakochanie, na zachodzie serce. Przechyliła się wisienka z rana do wieczora. Thank you. wieczora. Czemu żeś ty, miła moja, smutna, niewesoła? Czemu żeś ty, miła moja, smutna, niewesoła? To Bum Bum Orkestar i Kary Konie. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, przebudzając się w ten świąteczny, trzeciomajowy dzień, słuchając bardzo patriotycznej, bardzo polskiej muzyki na antenie programu trzeciego, że relacja między muzyką tradycyjną, folkową i muzyką oryginalną, współczesną, jest dwukierunkowa i zwrotna. Oto przed nami grupa Tulia i Nieznajomy. Jeden z utworów wyśpiewanych i znanych z repertuaru Dawida Podsiadło, tym razem w opracowaniu folkowym. Pytanie do ciebie mam, czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas, za oknem cisza, najcichsza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj, nieznajomy, nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat, za oknem szaro.